Book 2 9 9 أيام الأسبوع Дни тижня الاثنين Понеділок الثلاثاء Вівторок الأربعاء Середа. Аль-хаміс. Четвер. Аль-джумуа. П'ятниця. Аль-сабт. Субота. Аль-ахад. Неділя. Аль-ісбуа. Тиждень. من الاثنين إلى الأحد. Від понеділка до неділі. اليوم الأول هو الاثنين. Перший день понеділок. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Другий день вівторок. اليوم الثالث هو الأربعاء. Третій день – середа. اليوم الرابع هو الخميس. Четвертий день – четвер. اليوم الخامس هو الجمعة. П'ятий день – п'ятниця. اليوم السادس هو السبت. Шостий день – субота. اليوم السابع هو الأحد. Сьомий день – неділя. الأسبوع فيه سبعة أيام. Тиждень має сім днів. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Ми працюємо лише п'ять днів.